Egy tetőtér építése közben omlott le egy ház tetőszerkezete a 6. kerületi Jókai utcában. Egy járókelő súlyosan megsérült, néhányan könnyebben. A beomlott fal alatti lakásban szerencsére nem tartózkodott senki. Durva történet, és leginkább engem azért ijeszt meg, mert én potenciálisan, hogyha megyek a városba, százszámra látok olyan épületeket, amiket látszólag tényleg csak a jóisten lehellete tart egyben, és bármikor kilós, meg 10 kilós betontömbök eshetnek le az égből. Egészen meglepő egyébként, hogy ennek a Jókai utcai tetőszerkezet omlásnak pusztán csak annyi lett a következménye, hogy tönkrement 5-6 autó, egy embert életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítottak, néhányan könnyebben megsérültek, azt nem is értem, hogy hogyan lehet könnyebben egyébként megsérülni, hogyha beton meg tégla esik az égből, és hát csodálatos menekülés történet is felvettek. Egy ember térfigyelő kamera megörökítette, hogy kifut a romlók alól, igen, ja. Az omlás elől. Néhány lépésen múlt, hogy nem csapta agyon valami. Túl azon, hogy ez mennyire itt van velünk, pont amikor jöttem a rádióba, akkor talán a Tompa utcánál láttam egy olyan házat, amire így ki volt írva, de egy nagyon jól, tehát nem az a szokásos, mert néha úgy van kiírva, hogy vigyázat, omlás veszély, hogy látszik, hogy a közös képviselő az kinyomtatta valami copy generálba, vagy nem tudom, hogy hol lehet kinyomtatni, és kirakasztja az utcára. Otthon, hogy így, hogy tessék? Otthon. Vagy otthon, igen. És kirakasztja az utcára, hogy vigyázat, omlás veszély, de most már így látom, hogy ilyen direkt dizájnolt tábla van, hogy vigyázat, omlás veszély, közlekedjen a másik úton, és ezt szerintem így meg lehet venni, frankon bemész valahova, és ezt valaki már megtervezte, hogy neked van egy omladozó házad, akkor íme itt van, vegyed meg. Ez a megoldás, mint amikor a Komjádiuszodát felújították, elromlottak a WC-k, és akkor volt rá megoldás, mert rá tudtak ragasztani egy A4-es papírt, hogy nem működik, nem meg javítani a WC-t. Ja. Amúgy mondod, ezeket a 10 kilós beton darabokat én körülbelül erről álmodtam így jó értelemben, hogy amikor ki van írva, hogy vigyázat, a tetőn dolgoznak, akkor én úgy erre gondolok, hogy hát egy ilyen 10 kilós dolog ráesik a kocsimra, ettől meg akarnak védeni, de nem két teherautónyi. Szóval itt nem a tetőszerkezet omlott össze, hanem az a karima ilyen, tudod, ilyen parapet magasságú falrész, ami a tető és az utolsó emelet tetejek között van. De hát így, amiről beszélsz, ezek a rettenetesen romos házak, ezek nincsenek épp megbontva. Ez egyrészt meg volt bontva, másrészt írták, hogy 2 hete volt valami tűzeset is, amit oltottak, úgyhogy még az sem kizárt, hogy az összefügg azzal, hogy ja, igen, omlékonyabb. Igen, ebbe a házba történt. Igen. Amúgy meg nem látom ezt olyan gyakran, tehát hogy ahány ház ugye Budapesten él azzal a lehetőséggel, hogy egy plusz emelet építésével azokat a lakásokat értékesítse, és ez a háznak legyen egy bevétele, annyiszor nincsen ilyen rettenetes vége, vagy nem történik ilyen szerencsétlenség. Nem, nagyon kevés. Ahhoz képest mondom, hogy én folyamatosan azt látom, hogy nagyon sok házon van kiírva ez, hogy vigyázat, omlásveszély. Nagyon sok házra ránézel, és látod, hogy omlásveszélyes, és azért így hatalmas szelek tudnak jönni, orkán erejű viharok, és igazából szerintem Budapesten nem nagyon csap agyon senkit, de lehet, hogy ez az utolsó utáni figyelmeztetés, hogy ezt jó lenne kézbe venni, mert azért ezekkel az A4-es nyomtatott lapokkal, meg az imádkozással azért hosszú távon nem maradnak fenn a beton tömbök, meg az erkélyek, amik nincsenek rendesen odaragasztva. Hát az a helyzet, hogy ez a város, ez nagyjából a dualizmus korában épült, és a dualizmus óta nincs is gazdája valójában. A dualizmus óta, hát nem nagyon épült téglából ebben a városban semmi. Jó, most a zöldövezetben családi házak, amiket a telek tulajdonos magának épített, az más, ugye? Mert hát magamnak rendes építőanyagokból építek épületet. De mindaz, ami akár a vállalkozóknak, építési vállalkozóknak, hoteleknek, irodaházaknak a céljából épül, Budapesten az mind üveg és acél. Hát ez a Budapest, ez nem más, mint a 120-130 éve épült Budapestnek az omlásvidéke. Ez egy omlásvidék. És bármikor bármi leomolhat, és amikor arról beszélünk, hogy ezt most már rendbe kéne rakni, mert ez így életveszélyes, tulajdonképpen újabb üveg- és acélépületekért rimánkodunk. Hogy ezt a tégla dolgot ezt onnan bontsák el, mert ez omlik, és építsenek föl egy rendes, korszerű, ők így hívják, korszerű 21. századi építészetnek megfelelő, de nem egy üzleti negyedbe természetesen, ahol ilyen az építészet, hanem verjük szét a monarchia idején épült Budapestet ezekkel az üvegacélépületekkel, mert az üveg és az acél a legolcsóbb építőanyagok. És hát nincs is gazdája a városnak, és nincs is igény arra. Úgy nagyjából az ország képére látom én ezt, vagy az ország mintájára látom én ezt a felelőtlenséget, ami a budapestiek nem felelnek Budapestért. A magyarok nem felelnek Magyarországért. Itt mindenki a saját családi házáért, a saját udvaráért, a saját családjáért, a saját véréért, a rokonaiért felel. Azokért felelős, ezt tanította meg nekünk a 20. század. És ennek megfelelően mi a következmény? Mi egy ilyennek a következménye? A bontás. A bontásnak a következménye meg egy foghitelek. Ott, amíg lepapírozzák, hogy felépüljön ott a hotel, vagy az irodaház, üvegből és acélból, addig esetleg ki lehet nyitni egy sörcsapot, addig esetleg ki lehet nyitni egy pultot, vagy egy parkolósorompót, ott lehet inni, vagy lehet, tehát ideiglenesen lehet pénzt szedni érte, aztán felépül az irodaház. Na, egyébként az öcsém mindig elmondja, amikor elmondod az üvegről és az acélról, hogy az a legolcsóbb építőanyag, ugye mérnök és ezen a területen dolgozik, hogy nem a legolcsóbb építőanyag egyáltalán. De téglánál ugye olcsóbb? Nem olcsóbb, és nagyon sok mindentől függ, hogy mennyibe került át. Akkor miért nem épült téglából épület ebben a városban, ahol amúgy az építészet tégla? Szerintem elég sok, tehát hogy nem igaz, hogy a monarchia korában épült utoljára tégla épület, tehát a két világháború között is sok téglaépület épült, a 90-es évekig is szerintem elég sok téglaépület épült. Szerintem ezek inkább divatok, de nem értek hozzá, utána kéne kérdezni, hogy miért. Lehet, hogy egész egyszerűen nincsen annyi szakember, nincsen megfelelő szakember hozzá. Nincs szakember. Tehát 120 évvel vagy 130 évvel ezelőtti technológiát nem tudjuk megütni, mert hiányoznak az szakemberek. Felépítsünk téglából egy házat. Meglepő módon sokszor van ilyen. Tehát, én értem, de az acélhoz meg az üveghez nem kell szakember. De nem kell szakember. Éppen mindig van. Hát, de olyan szakember, amelyik szétverje a városnak az építészetét, olyan mindig akad. Ilyen ez a munkaerőpiac. De olyan, amelyik megőrizze a városnak az építészetét, esetleg hozzátegyen valamit, hát az olyanokból hiány van. Egyébként ezek a romos házak, meg ez ami van a belvárosban, azért szerintem egyébként a leginkább a második világháborúnak a következménye, mert a második világháború után, ami újjáépítés volt, és ahogy rohamtempóban újjáépítették Budapestet, az valami elképesztő minőségben készült. Tehát nyilvánvalóan mondjuk 45 után hiánygazdálkodás volt, se szakemberek nem voltak, se építőanyagok. Nálunk például a mi házunkat is bomba találat érte, nálunk például az elválasztó falat egyszer megbontotta a szomszéd a fölöttem levő szinten, és kiesett az elválasztó falból egy bicikli, meg nem tudom én még mennyi szemét, amit egész egyszerűen hát nem volt más, azokat is így belerakták, hogy mindegy, legyen ott valami. A legfőbb probléma egyébként 90 után jött el, ugye amikor az állam privatizálta a lakásállományt, megkapták az ott élő emberek, és nagyon sok esetben a belvárosban olyan ingatlanokhoz jutottak ezek a lakóközösségek, amikre adott pillanatban rá kellett volna költeni sok 10 millió forintot, miközben ezek az emberek éppen megvették a lakásukat, és nyilván nem volt pénzük, és nyilvánvalóan most sincsen feltétlenül pénzük, azt gondolom, hogy a megoldás erre a jelenlegi állapotra csak az lenne, hogy vagy az állam nyúl bele keményen, és megtámogatja ezeket a ezeket a felújításokat, mert az, hogy életveszélyben sétáljanak emberek az utcán, az tényleg mégsem egy normális dolog egy világvárosban, vagy nagyon-nagyon kemény előírásokat kellene hozni. Ez inkább utóbbi, mert azt hiszem, hogy megtámogatja, de a megtámogatja az annyit jelentett, hogy meccseli, hogy mondjuk ráköltött a ház 25 millió forintot, akkor ő is hozzáteszi a maga 25 millió forintját mondjuk. De melyik házban tudod a lakóközösséget rávenni arra, hogy a biztonság és az esztétikum és a városkép kedvéért ők lakásonként 1.300.000 forinttal járuljanak hozzá a közöshöz. Ki töredéket. Szerintem régen voltak ilyen dolgok, ma már ilyenek nincsenek. Tehát én tudom, hogy abban a házban, ahol én lakom, amit bombatalálatért, egyébként műemlékvédelmi ház, ott ilyen pár millió forintra lehetne támogatásra pályázni, azt nem biztos, hogy megnyeri a ház, miközben a külső homlokzatnak a teljes leverése, felújítása, stb. Az egy sok 10 millió forintos tétel. Hát és az még mindig nem egy szerkezeti valami, tehát a levered újra kifestik, ez azt jelenti, nem azt, hogy megerősítik újra a szerkezetét. De képzeld el, hogy ilyen kilós vakolat tömbök tudnak leesni. Tehát a mi házunkat azt évről évre kihívják a tűzoltókat, vagy alpinistákat, és az végig kocogtatja a vakolatot, és így idő, és akkor ott így szépen leesik le, pár 10 kiló. Igen. Kicsit azon gondolkodom amúgy, hogy olyan, mintha ez egy ilyen elfekvő lenne, hogy tényleg ilyen 120-150 éves épületekről beszélünk, és lehet rájuk úgy tekinteni, mint arra az öreg családtagodra, aki amikor nem tudom, 85 évesen műtőasztalra kerül, akkor te műhibapert fontolgatsz a sebész ellen, de közben tudod, a hozott anyag az a hozzátartozód volt, hogy ő beteg lett és már öreg volt, és keresed a felelőst, és ilyen esetekben is keresik a felelőst, aki nem biztos, hogy azonosabb bűnössel vagy hibással, hanem ő a felelős, ő egy cég ügyvezetője, egy mérnök, aki felmérte, vagy valaki, aki engedélyt adott ki, miközben a dolognak a miértjében benne van az, hogy ezek bizony ilyen régi épületek, és így vagy elfekvőként tekintünk rá, vagy akkor erre indítunk egy programot, hogy ezt egyszerűen gatyába tudják rázni, mert ahogy az IKV-t megszüntették, szépen a magántulajdonra ruházták át azt, hogy ezek az épületek karban legyenek tartva. Időközi önkormányzati választásokat tartottak vasárnap Budapesten, több megyeszékhelyen és szerte az országban. A nap a Fidesz látványos sikerével és az Egyesült Ellenzék markáns vereségével zárult. 18 szavazás volt, a Fidesz ebből 16-on indult és 12-n győzött, az Ellenzék Budapesten és vidéken is egy-egy helyen tudott nyerni. A fővárosban két képviselői helyet buktak el. Karácsony Gergely szerint az ellenzéki szavazók távolmaradásukkal büntették az ellenzéki pártokat azért a teljesítményért, amit április 3-a óta produkálnak. Megüzenték, hogy ez az április 3-a óta bemutatott, melyikünk a legnagyobb kicsi játék nem vezet sehova. Megüzenték, hogy nem vezet sehova az az ellenzéki hozzáállás, hogy ha a Fidesz nem tudjuk legyőzni, hát győzzük le egymást. A választók megüzenték, ébresztő. Mit akar ezzel mondani Karácsony Gergely, hogy összefogás? Most ez mi ugyan mit jelent? Tehát az azt jelenti, hogy ha a Fidesz nem tudjuk legyőzni, győzzük le egymást, ez a politika rossz, erre a választók, már az ellenzéki választók nemet mondtak, távolmaradásukkal büntettek, akkor hát mi a teendő? Feküdjünk össze, Gyurcsány Ferenccel mindannyian, tulajdonképpen soroljunk be a DK-ba mindannyian, és Gyurcsány Ferenc mögött alakítsunk ki egy egyetlen akaratot, ami szemben áll a Fidesszel, mert hát ez a, tudod, a ki a legkisebb kicsi, helyett legyünk együtt nagyok. Ez a mondás. De hát én azt hiszem, hogy ez a mondás árazódott be április 3-án. Akkor most visszatérünk oda? Visszalúpolunk oda? Nincs új mondás. Ebből a helyzetből nincs kiút ilyen értelemben. És hogyha visszalépnek, visszamennek az időbe 4 évvel ezelőttre, és újra elkezdik mantrázni, hogy összefogást, abból is csak egy újabb április 3-a lesz. A visszavonulás is egy opció ilyenkor, csak mondom. Tehát, hogy nem csak összeállni lehet, meg együtt nyerni, meg egyet kiemelni, meg mindannyian versenyezni, hanem mindannyian letenni a lantot. Igen, de akkor hogy lenne a Karigeriből főpolgármester Budapesten? Akkora telepata a Karácsony Gergely, hogy ő most 3 dolgot is megemlített, amit megüzentek mindössze x-eléssel. Tehát ő ki tudja olvasni a közös akaratot ezek szerint, aminek én nagyon örülök, de az, hogy ébresztő, az semmit más nem jelent, mint hogy hány óra van a választók szerint, és nem azt, hogy ma mit kell, tudod, mi a teendő. Igen, a Karácsony Gergely itt egyébként azt játssza el, hogy ő az a médium, akin keresztül az ellenzéki választók üzennek a politikai elitnek, hiszen ő véletlenül sem ugye egy politikus a sok közül, aki bármilyen verességért, bármilyen kudarcért felelős, hanem ő egy médium, aki ül a főpolgármesteri palotában, és nézi a választási eredményeket, és utána elmagyarázza mindenkinek, választónak, és Gyurcsány Ferencnek, hogy mit is akartak az emberek. De véletlenül se Karácsony Gergelyre mondtak nemet. Nem! Karácsony Gergely az, aki érti és megfejti, hogy mire mondtak nemet. Mi van, ha angolul üzennek valamit? Ajaj, akkor Karácsony Gergelynek szüksége lesz egy tolmácsra. De tudod, ez a legkisebb baj Karácsony Gergellyel, ez az angol nyelv. Csak tudod, a Fidesz azért szállt rá angol nyelvügyben, mert hát ugye neki az volt az imidzse, hogy a nyugatos, az európér, a korszerű, a kozmopolita, a világvárosi Karácsony Gergely. És hát ennek a hazugságát ezen keresztül, hogy hát nem nagyon megy az angol, és hogyha angolul kell nyilatkozni, akkor hát sikerül megtalálni a hotelt meg a pályaudvart, de ennél messzebb nem jutunk. Szóval, hogy igazából nagyon jellemző egyébként, és nagyon érzékletes az is, hogy a Fidesznek mi a baja ilyenkor. Ez nem a Fidesz tényleges baja, még csak nem is a tényleges baj Karácsony Gergellyel, hanem a Karácsony Gergely szerep hazugságának az egyik, hogy mondjam, leleplezése. Ott van egy rés a pajzs, azon át lehet ütni. Nem gondolom azt, hogy Karácsony Gergellyel ez lenne a probléma, sőt, még csak azt sem gondolom, hogy a Fidesznek ez lenne a problémája vele. Egyébként a Karácsony Gergely állítás az, hogy itt az ellenzéki szavazók üzentek, ezzel már is azt feltételezi, hogy itt van az ellenzéki szavazó, akinek meg kell találni az ízlését, a számítását, és oda kell rendeződni, miközben nincsen ellenzéki szavazó. Ellenzéki szavazók vannak, akik nagyon-nagyon, van akiknek teljesen jó, ami most van, van akik Gyurcsány Ferencet szeretnének, valaki Karácsony Gergelyt, valakik azt, hogy legyen összefogás, valakik azt, hogy kevesebb összefogás legyen, és ezt az egészet ilyen végtelenül primitivizálni, és önmagát teljesen kivenni a bukásból, meg a politikai játékból, az tényleg egy olyan nevetséges és olyan átlátszó barba trükk, hogyha nem a Karácsony Gergely lenne, azt mondanám, hogy nem fog működni, de miután 10x éve működteti ezeket a barba trükköket, ezért simán lehet, hogy működni fog. Egyébként a Budapesten lévő eredményekből nem szabad túlzott következtetés levonni. 2018-ban, amikor a Fidesz kétharmaddal nyert, amikor szintén kétharmaddal nyert, azután mindegyiken kétharmaddal nyert. Azután voltak önkormányzati választások, többek között például a 8. kerületben polgármester választás, és néhány hónappal a választás után elsőpről fölénnyel nyert a Fidesz, emlékeim szerint ilyen 70% körüli győzelmet aratott, hogy aztán másfél év vagy két évvel később a Pikó András nyerjen a 8. kerületbe. Tehát, hogy ilyenkor egy ilyen súlyos választási vereség után egész egyszerűen az egy kiábrándító eredmény az ellenzéknek, és ezek az eredmények szerintem egyébként bőven beleférnek, még akkor is, hogyha ugye nagyon kellemetlen, hiszen olyan egyéni körzeteket bukott el az ellenzék, ahol 2018-ban simán győztek, és most simán kikaptak. Hát én egyre inkább kezdem azt érezni, hogy az ellenzéki választók, most én nem az ellenzéki választó, ahogyan gondoltuk azt, hogy ez létrejött az április 3-i bukás előtt, meg ahogyan a Karácsony Gergely ezt kommunikálja, hanem úgy általában az ellenzéki választók körében szerintem most már a következő logikus óhajtás, a következő logikus elvárás az lesz, hogy az egész ellenzék pusztuljon. Pusztuljon. Pont azért, mert ezek nem, tehát szerintem kezd elveszni a hit abban, hogy ezek le tudják váltani Orbán Viktort, valaha is le tudják váltani Orbán Viktort. Egyre inkább az ellenzékiek is kezdik díszletként látni őket, és akkor viszont ne is szóljanak hozzá az előadáshoz, mert a díszlet az kussoljon. Tehát nem dolga, mert nem tud beleszólni, és bármit mond a díszlet, az bele van írva a forgatókönyvbe. Az a forgatókönyv része. Legjobb, hogyha kussol, valakit tényleg a Fidesznek meg Orbán Viktornak a bukását óhajtja, az nem gondolom azt, hogy szívesen leszavaz erre az ellenzékre, mert azzal meghosszabbítja őket a mandátumukban, és kvázi egy olyan ellenzéket állandósít az országgyűlésben, amelyik nem tudja leváltani Orbán Viktort, és továbbra sem tudja leváltani Orbán Viktort. Na most az önkényuralomnál van egy rosszabb, az önkényuralom a mi demokráciának látszik. Aminek az az élménye, azt az élményt szerzi meg, hogy hát itt tulajdonképpen nyerhetne az ellenzék, csak még mindig nem elég jól kommunikál, csak még mindig nem a jó üzeneteket küldi, csak még mindig nincsen elég médiuma, még mindig nincsen elég újságja, nem tudja elég felületet elmondani. Csak még mindig a, sajnos ott van Gyurcsány Ferenc, és ha Gyurcsány Ferenc nem lenne ott, akkor le lehetne váltani. Én már egyébként ebben sem hiszek. Hogyha Gyurcsány Ferenc nem lenne, akkor le lehetne. Talán ez még igaz volt 2010-ben, talán igaz volt 2014-ben. Ma már biztos, hogy nem igaz. A helyzet az, hogy nem, ezek nem fogják tudni semmilyen körülmények között se leváltani Orbán Viktort, és az ellenzéki választók is egyre inkább meggyőződnek ebben. Akkor hát nem volna-e jobb, ha Orbán Viktor elfoglalna minden pozíciót, minden létező, minden elképzelhető pozíciót az ő emberei foglalnának el, és az az ellenzék, amelyik bitorolja Orbán Viktor kihívójának a pozícióját, az elveszítené a forrásait, kiéhezne, és kipusztulna, és kirohadna, és a szerves anyag, ami aztán fölszívódna a földben, az gazdagítaná a talajt, mint egy energiával, és aztán azon a trágyán, amit képez magából, vagy azon a termőföldön, amit képez magából az ellenzéknek az elpusztult maradványa, egy napon majd valamikor egy ellenzéki alternatíva szárba tudna szökni. Azt hiszem, hogy ehhez közelebb vagyunk, mint ahhoz, hogy Tordai Bencéből, Szabó Tímeából, Jakab Péterből, Gyurcsány Ferencből, Karácsony Gergelyből kinézzük azt, hogy valaha is le fogják váltani Orbán Viktort. Hát nem lenne jobb, hogyha ez a rendszer tényleg az lenne, ami, és nem lenne ez a látszat, eloszlana ez a látszat, hogy itt van-e valami, ami nem Orbán Viktor, ami egy nap majd Orbán Viktor helyére léphet, már csak egy válság hiányzik. Meg az, hogy ez az ellenzék tényleg rendesen meg tudja szólítani a választókat, hát ehhez sokkal jobb felmérések kellenek, sokkal jobb közvéleménykutatások és grafikonok kellenek, és akkor leváltható Orbán Viktor. Nem hiszek benne, és már abban sem hiszek, hogy a DK-s, a fanatikus DK-sokon kívül van még valaki Magyarországon, aki hisz ebben. Szerintem ez egy nagyon vágyvezérelt gondolkodás, meg nagyon önmagaddal azonosítod az ellenzéki választókat. Gondolkodását. Az a helyzet, hogy szerintem az ellenzéki politikai elit azért akárhogy is nagyjából annak a másfél-két millió embernek, akik leszavaznak ma az ellenzékre, az ellenzék törzsszavazói nagyjából megfelelnek. Nagyjából kedvelik őket, szeretik őket, ki DK-s, és a teljesítményüket is? Elfogadják a teljesítményüket. Akkor nem arra szánják őket, hogy leváltsák Orbán Viktort. Robi, ezerszer meg elindultak ellenalternatívák, elindultál te is, mint főpolgármester jelölt, elindult nem tudom hányszor a kutyapárt, most is volt kutyapártos induló, aki harmadannyi szavazatot kapott, mint az összellenzéki, vagy kevesebb, mint felannyi szavazatot kapott, mint az összellenzéki jelölt, azt hiszem az 5. kerületben, ahol a leggyengébben szerepelt az összellenzék. Tehát vannak, mindig is mutatkozik alternatíva, és mindig kiderül, hogy az alternatíva az sokkal gyengébb, és két példát is mondani, két történelmi példát. Egyrészt a két világháború között gyakorlatilag semmi esélye nem volt a szociáldemokrata pártnak, ami nyilván egy sokkal külön társaság volt, mint a mai balliberális ellenzék, de semmi esélye nem volt érdemben kiívni a Horthy rendszert, ahogy egyébként a kisgazdáknak sem, és mégis elég jól elműködtek, és nem rohadtak ki, nem lett a helyükön semmi, hanem majd 45 után, amikor a világ megváltozott, és a világ elsöpörte a Horthy rendszert, akkor pozícióba kerültek, hogy aztán a szovjetek mondjuk ezt gyorsan zárójelessé tegyék. A másik történelmi példa, amit én mindig elmondok, hogy ott van Kalifornia. Kaliforniában szerintem körülbelül amióta Reagan megnyerte az elnökválasztást, szerintem azóta nem nyert republikánus elnök aspiráns Kaliforniában. Tehát az 55 elektori szavazat, az mindig a demokratákhoz ment. Azóta nem nyertek szerintem szenátori címet sem Kaliforniában a demokraták, és erre az a válasz, hogy akkor ott biztos a republikánusok rosszat csináltak, rosszul csinálják, biztos, hogy a republikánusok tévednek, ki kell rohadniuk, el kell pusztulniuk, mert nem tudnak nyerni. Nem. Az a helyzet, hogy az egy olyan világ, az egy olyan része Amerikának, ahol a republikánus üzeneteknek 30-40%-os támogatottsága van maximum. Jó, és Arnold Schwarzenegger meg kormányzó lett Kaliforniában, pedig republikánus. Arnold Schwarzenegger úgy lett kormányzó Kaliforniában, hogy valóban republikánus volt, de egyrészt a programja az egy kifejezetten centrista program volt, másrészt tudod, hogy melyik klánnak a tagja Schwarzenegger? Kennedy. A Kennedy klánnak, tehát egy Kennedy lány volt a felesége, emiatt aztán a Kennedy például őt támogatták, tehát hogy azért ő nem volt az a klasszikus republikánus jelölt, és nem volt egy klasszikus republikánus kormányzás sem alatta, hanem valójában egy soft demokrata jelölt volt ő mindig is. A Kennedy család is megtanulta, hogy kell életben maradni, republikánus színekben kell indulni, és kész. Igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy el kell fogadni, hogy Magyarországon ma az a társadalmi realitás, hogy ennek a jobboldali hatalomnak tényleg megvan a társadalmi többsége. Ezt nem gondoltuk eddig, mert mindig azt néztük a választásokon, hogy azért összességében kevesebb szavazatot kapott a Fidesz, mint a többi ellenzéki párt, de most az miután összeállt a teljes ellenzék, most kiderült, hogy valójában megvan a Fidesznek a társadalmi többsége, erre lehet egy stabil kormányzást építeni, és az ezzel való szembenézés szerintem ott kezdődne, hogy felejts el az ellenzék azt, hogy hogyan nyerünk 4 év múlva, meg az állandóan az ezen való kattogás, hogy na, mi okoz nekünk győzelmet, mi okoz, hogyan nyerünk, hogyan buktatjuk meg Orbán Viktor. Azt kell csinálni, amit például a szociáldemokraták csináltak a két világháború között, kultúrát építeni, közösséget építeni, szociális tereket építeni, és aztán ebből idővel nyilván jönni fog egy alkalmasabb politikai generáció, és hogyha elvégzik a politikai munkát, meg lehet győzni a társadalomnak egy olyan százalékát, vagy olyan többségét, amivel ki lehetne majd esetleg valamikor hívni Orbán Viktort. De ugye ez nem a következő 2-3 év feladata, szerintem az egészen biztos. És arról kell meggyőzni, addig pedig arról kell meggyőzni az ellenzéki választókat, hogy ne a győzelem érdekében szavazzanak arra, akire éppen szavaznak, hanem azért, hogy az továbbra is ellenzéki legyen, ott legyen Kövér László bábszínházában, ott legyen a cirkuszi előadásnak a része, mert ez egy fontos dolog, ez a cirkuszi előadás fontos. Kövér László bábszínháza egy fontos intézmény, bár tudjuk, hogy minden döntés annak megfelelően történik, hogy Orbán Viktor milyen döntést hoz, hogy tudjuk, hogy az egész bábszínház Orbán Viktoron belül van valójában, de hogy ez a színjáték, ez igenis fontos, ez egy fontos demokratikus vívmány, hogy Kövér László celebrálhat egy ilyen kvázi a díszleteit a köztársaságiságnak, a demokráciának, a jogállamiságnak, és hogy ezeket tiszteljük meg azzal, hogy Tordai Bencét, meg Szabó Tímeát, meg Jakab Pétert visszaszavazzuk 4 évről 4 évre az országgyűlésbe, hogy ott rikoltozzanak, ezzel tartozunk magunknak is, akik hát ellenzéki identitásunk van, és hát magunk is ellenzékiek akarunk lenni a tovább is, és hát az intézményes ellenzékinek a részei akarunk lenni. Mi óhajtjuk, hogy Szabó Tímea éljen meg a rikoltozásából. Mi óhajtjuk, hogy Tordai Bence éljen meg a szégyentelenkedéséből, és abból, hogy nem váltja le Orbán Viktort. Mi ezt akarjuk, mert mi ezek vagyunk. Mi nekünk ez fontos, ez kéne, hogy érezze az ellenzéki választó. Csak nehogy véletlenül Pikó Andrásnak a helyét egy fideszes elfoglalja. Mert hát akkor mi lesz? Akkor ebben a kerületben majd nem Pikó András fog döntést hozni arról, hogy este 9-kor be kell zárni minden helynek, mert különben a cigifüst, meg különben a zajongás az zavarja az ott lakókat. Egyenként bünteti végig a DK képviselőit Kövér László, amiért nem jártak be elég parlamenti ülésre májusban, derül ki Kálmán Olga Facebook posztjából. A házelnök fizetéscsökkentéssel szankcionálja a képviselőket, indoklása szerint azért, mert a távollétek száma meghaladta a törvényben meghatározott maximumot. A képviselők távolmaradását a frakcióvezetőnek van lehetősége igazolni, ezt Gyurcsány Ferenc meg is tette. Kövér Lászlónak azonban jogában áll az igazolást visszautasítani, ezzel a jogával pedig most 30 éves gyakorlatot felrúgva él. Is. Kálmán Olga szerint a politikai véleménynyilvánítás része, hogy a DK képviselői nem járnak be a parlament üléseire, szerinte ugyanis ezzel gyengítik a hatalmat és annak legitimitását. Ez annyira gusztustalan, tudod. Vagy utasítsák vissza a mandátumokat, adják vissza, és ne járjanak be, és jelentsék ki, hogy nem asszisztálnak ehhez a hitványbohózathoz. Szerintem ez lenne a tisztességes. A másik, amit tehetnek, hogy bejárnak és részt vesznek ebben, és fölveszik érte a fizetésüket. De az, hogy fölveszik a fizetésüket, és nem járnak be, és nem vesznek benne részt, mert ez a véleménynyilvánításuknak a része, és amikor meg megvonják a fizetésüket, akkor megverik az asztalt, hogy az nekik jár. Mire jár? Tudod? Itt van két jó választás. Mind a kettő korrekt, de ők mind a kettőből kérik azt, ami nekik tetszik. Ami nekik jobban tetszik. Nekem nem szimpatikus az a rész, mi szerint ezzel gyengítik a hatalmat és annak legitimitását. Szerintem ezzel nem gyengítik, és annak a legitimitását se. A Fidesz hatalmas is, és legitim is. Ja, azzal gyengítenék a Fidesznek a hatalmát és a legitimitását, és a maguk hatalmát és legitimitását meg növelhetnék, ha nem vennék fel a fizetésüket. Mert az azt jelezné, hogy nem asszisztálnak ehhez. Ez viszont meg tudod, tök gusztustalan. Mire kérik a fizetésüket, ha nem jár, ha be se járnak? Azért ez nem ilyen egyszerű, bizonyos döntéseknél, szavazásoknál kivonultak, nem mentek be, tehát hogy ők tényleg azt csinálták, amit az ellenzék akkor szokott csinálni. Akkor viszont a Fidesz is ezt csinálta a Gyurcsány idején. Kivonult, amikor a Gyurcsány beszélt, de az csak a Gyurcsány beszédek alatt volt. Itt viszont arról van szó, hogy ők fönntartják maguknak a jogot, hogy akármikor ne menjenek be, amikor ők úgy érzik, hogy ők most ezzel, tehát nem az van, hogy Orbán Viktor megtartja a miniszterelnöki székfoglalóját, és akkor ők arról demonstratívan kivonulnak, ahogy annak idején a Gyurcsány beszédeiről a Fidesz. Nem ez történik. Jó, de más a parlamentnek is a funkciója. A Fidesz bennmaradt a parlamentben, mert egyébként a kétharmados döntéseket akadályozni tudta, a házszabály szerint egy csomó jogosítványa volt. Most ugyanez már nem mondható el a mai ellenzékről. Egyébként szerintem a te tévedésed többek között ennek a hír kapcsán is kijön. Te azt mondod, hogy miért csinálja az ellenzék, hogy ez senkinek nem tetszik, hogy az ő hőbörgésük, meg nem tudom én, hogy Kövér Lászlóval játsszák ezt a színházat, ahol ők díszletek, és egy méltatlan szerepet ők visznek ebben a Kövér László Orbán Viktor által írt drámában. És szerintem az a tévedésed, hogyha megnézel bármikor, kinyitsz egy Telex, egy 444 Facebook oldalt, és megnézel egy ilyen hírt, hogy alatta milyen őrjöngés van, hogy hogyan sipjákolnak, sipítoznak, diktatúráznak az ellenzéki választók, akkor láthatod, hogy valójában erre van iszonyatos igény. Erre. Tehát ezek azok a konfliktusok, amik átélhetővé válnak az ellenzéki választóknak. Ez, hogy dühös lett a Kövér. Ugye ezt, mint egy ilyen, nem is tudom, én 10 éve hallgatom, mint egy ilyen hatalmas győzelmi jelentést, hogy remegett a bajsza, hogy Jakab szokta mondani, hogy remegett a Kövér bajsza, hogy milyen teljesítmény volt, és erre láthatóan tömegek szavaznak. De akkor ez a döntő kérdés, hogy Kövér László bajszának a remegtetése az ellenzéknek a funkciója, amit az ellenzéki választók elvárnak tőle, vagy Orbán Viktor leváltása? Ezt várják, nem, a Kövér László bajszának, ők azt gondolják egyébként, hogy a kettő összefügg, hogyha a Kövér László dühös, akkor nyilván előbb-utóbb bükni fog Orbán Viktor is, ami nyilván nem létező összefüggés, de mégis ezt gondolja az ellenzéki választó, és semmit nem csinálnak a pártok, mint a saját választóikat szolgálják ki, és ők ezt várják el. A Gyurcsány egyébként megpróbálta azt, amit te mondtál. Tehát volt egy olyan év, amikor a DK frakció kivonult a parlamentből, nem vett részt semmibe. Ők kivonultak a parlamentből, és tudod, hogy mi volt az eredménye? Miközben az egy elfszerű, tökös, kemény hozzáállás volt, azt mondták, hogy ők nem vesznek részt a diktatúra díszleteként ebben a színjátékban. Nem érdekelt senkit az első nap után. Egy napig hír volt, a második nap már senkit nem érdekelt. De és akkor is ez a tisztességes. A negyedik nap a Jakab Péter elvitte a felszólalásával a különböző YouTube felvételeken a sót a Gyurcsányék elől. Nem lehet kivonulni, mert egész egyszerűen ezt igénylik az emberek, hogy az ellenzék legyen benne és mondja meg, és az egy jó érzés az ellenzéki szavazónak. Bocs, kétféle kivonulás van azért. Ugye alapvetően taktikai szempontból az, amelyiknek van hatása a határozatképességre, tehát hogy nélkülük egyszerűen nem hozható meg egy döntés, akkor valóban hatalmat gyengít. Akkor lehet, hogy egy határozat nem fog átmenni a kétharmad ellenére sem. És van a másik, amikor meg egyszerűen ugye demonstrálunk, és azt viszont szét lehet osztani arra, hogy jó, de fölvettem érte a fizetésemet, vagy nem, illetve hogy ez a demonstráció, és akkor most húzzuk össze ezt a két kategóriát, és elválasztom megint kettőre a kivonulást, hogy tényleg kivonulás, tehát hogy nem megyek be, vagy pedig bementem, de a határozat közben kivonulok, aztán visszajövök. Tudod, hogy valójában ellátom a feladatomat, értem ez alatt, hogy a napirendhez hozzászólok, hogy egy minisztert megszólítok, interpellálok, belehúhogok, belefújolok, megtapsolom, tudod, támogatom azt, akivel egyetértek, és az ellen megyek, akivel nem értek egyet, és amikor éppen egy taktikai pillanat van, és a számít, hogy mi ott voltunk, vagy nem voltunk, akkor kimegyünk és eszünk egy kókuszgolyót. Hát ez nem ugyanaz, mint otthon maradni. Én azt hiszem, hogy egy hazugsággal feltétlenül kevesebb az ellenzék, mint ami akár tisztességes, akár az ellenzéki választóknak az elvárásait igazolná. Most lehetséges, hogy az ellenzéki választó az beéri azzal az élménnyel, mert úgy nézi, mint a Jockey Ewingnak, meg a Bobby Ewingnak, meg a Ray Krebsnek a küzdelmét, úgy nézi az Orbán Viktorét, meg a Gyurcsány Ferencét, meg a Jakab Péterét. És elégedett azzal, hogyha a Kövér Lászlónak a bajsza remeg, mert az egy jó élmény neki. De tudod, akkor ez viszont a problémának a része. Akkor ennek a választói magatartásnak kell megváltoznia, vagy ezeknek a választóknak kell észrevenniük magukat, vagy fölébredniük. Tudod, ez az a hazugság, azzal a hazugsággal kevesebb az ellenzék, mint alternatíva, hogy le tudja váltani Orbán Viktort. Hogy ő leváltja, hogy ő a következő választáson majd leváltja. És ezért neki jár az a pénz Orbán Viktortól. Az hogy Orbán Viktornak olyas valaki az alternatívája, akinek Orbán Viktor hónap végén utalja a pénzt. Meg akit vár az iPhone 10-es, meg 11-es, meg 12-es, attól függően, hogy éppen mennyire nagyvonalú Orbán Viktor, vagy melyik ciklusban vagyunk, amikor megérkezik a parlamentbe, mert hát ez a nívós munkához szükséges. Tudod? Na, hogy szabad-e ezt a játékot úgy űzni, hogy nem fogadunk el Orbán Viktortól utalást. Tudod? Amíg nem születik meg az a politikai álláspont, amely szerint ezt a játékot úgy szabad űzni, hogy nem fogadunk el utalást Orbán Viktortól, és nem hazudjuk azt, hogy az a pénz nem Orbán Viktortól jön, hanem azt a magyar állam, az ezer éves magyar állam az én ellenzéki magatartásomért, meg az ellenzéki munkámért folyósítja, és ezt még nem tudja szétverni, meg kisajátítani Orbán Viktor, mert azt az EU nem hagyná, tudod, azt nem hagyná, azt Orbán Viktor utalja. Azt a pénzt Orbán Viktor utalja, és pedig azért, hogy az az ellenzéki politikus az eljátsza a ráosztott szerepet ebben a bohózatban. Hát ami miatt többek között szerintem reménytelen az ellenzéki politizálás Magyarországon, az két okból tevődik össze. Az egyik az, hogy a parlamenti ellenzék a végletekig megpróbálja kiszolgálni a maga törzsszavazóit, másrészt az ellenzékkel kritikus, de ellenzéki érzelmű szavazók, meg olyan populizmussal támadják, és olyan dolgokat kérnek számon az ellenzéken, amit tényleg nem reális megcsinálni. Tehát az, hogy valaki ezt a munkát, ami az ellenzéki politizálással, törvényhozással jár, ingyen csinálja, ezt nem reális. De miért kell részt venni benne? Miért kell részt venni? Mert megélnek belőle. De szerintem az nem egy tragédia, hogy valaki megél valamiből. De nem az a tragédia, hogy megél belőle. Az a tragédia, hogy a látszata annak, aminek a valósága kéne, hogy legyen. De szerintem nem. Szerintem ez nem ilyen egyszerű. Szerintem az például, ami az ellenzék leginkább hiány van az elmúlt, mit tudom én, 8-10 évben, az a kormányzó képesség. Az a kormányzó képesség az pedig abból áll például, hogy a parlamentben nem ezeket a balhékat kéne csinálni, hanem dolgozni kéne. Törvényjavaslatokat írni, még akkor is, ha leszavazzák, még akkor is, hogyha mondjuk a Puzsér Róbert ezerszer elmondja, hogy ez csak egy színház, hogy ez csak egy látszattevékenység, nincsen semmi értelme, mert egész egyszerűen van ennek a dolognak egy szakma része, amit meg kell tanulni, érteni kell, hogy hogyan működik az államigazgatás, hogyan működik a törvényhozás, hogyan működik a költségvetés. És aki ezt egy helyen tudod megtanulni magas szinten, az a parlament. Sehol máshol. És lehet ezen röhögni meg, meg most ja, világos, jól, világos, de Orbán Viktor csak az Orbán, csak ezáltal azt a szerepet játszod el, amit az Orbán Viktor rádoszt. Kiárták ezt, az Orbán Viktorék elfogadták a Horn Gyulának az utalását, pedig pufajkásnak nevezték, elfogadták a Gyurcsány Ferenc utalását. Hát akkor Orbán... szépen zsebre rakták, igen. És tanultak, készültek, szervezetet építettek, és aztán megszállták az országot. Tehát amit te mondasz, hogy menjünk csatába, de előtte minden fegyvert dobjunk el. De értsd meg, hogy az Orbán nem azt mondom, hogy menjünk csatába, mert ez nem csata. Nem látom csatának. Az a gyerekkeresztes hadjáratnak a stratégiai terve nem valami elképesztően nemes és győzelemre ítéltetett haditerv. Na, arról van szó, hogy ez az ellenzék, ez nem tudja leváltani Orbán Viktort. Hiába csörteti a kardját. Nem tudja. Az az Orbán Viktor 94 és 98 között le tudta váltani Horn Gyulát, és le is váltotta Horn Gyulát. Arról az Orbán Viktorról ezt el lehetett hinni, és a választói el is hitték róla. Erről az ellenzékről nem lehet elhinni, hogy ezt az Orbán Viktort le tudja váltani, és ha még néhány ellenzéki el is hiszi róla, ebből a helyzetből nincs másfajta kiút, mint hogy ez az illúzió a következő. 4, 8, 12, 16, 20 évben leomlik. Nem, másfelé nincs kijárat ebből, vagy az lesz, hogy hát igen, az ellenzék bejár, Tordai Bence, Szabó Tíme, Jakab Péter szívósan bejárnak a parlamentbe a következő 16 évben, kiárják ezt az iskolát és leváltják Orbán Viktort. Nem, soha nem fogják leváltani Orbán Viktort, mert Orbán Viktor hatalmának a pillérei, mert pontosan úgy muzsikálnak, ahogyan azt Orbán Viktor elvárja, és ahogyan az Orbán Viktornak jó, ellentétben a 94 és 98 közötti Orbán Viktorral, aki nem nagyon felelt meg Horn Gyulának, olyannyira nem, hogy leváltotta az ő amúgy kétharmados kormányát. Távozik a Life és az Ózon TV-k éléről Hajdú Péter vezérigazgató, aki a TV2 csoport elnökének Vaszili Miklósnak tanácsadójaként folytatja munkáját. Jelentette be a Média Vivanti ZRT, miután kiderült, hogy elküldik a celebeket a Life TV-től, és ezzel megszűnnek a saját gyártású műsorok. A Média Vivanti ZRT átalakítja a működését. A kedvezőtlen gazdasági környezet miatt csökkenti a munkavállalóinak számát, valamint a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb programinvestícióval alakítja ki a portfóliójába tartozó csatornát. Műsor struktúráját közölték. Így igazságos, a Pesti TV után Hajdú Pétert rá is leszámolt a rendszer, és folytatódik a műsor struktúrának a tisztogatása. Én egyébként ezt a Live TV-t nem addig értettem az egésznek a működését, amíg a Mészáros Beatrix csinálta, hogy értettem, hogy a nagy ember feleségének kell valami kis apró hobbi. Josi baráton kívül. Josi baráton kívül, és az nyilván nem lehet egy körmös szalon, de nyilván nem lehet egy futballklub is, és mi van a kettő között, a Live TV meg Hajdú Péter. Egyébként szerintem annyiban jó hír a magyar társadalomnak és a magyar kultúrának, hogy ez a Live TV koncepció, ami ugye arra épült, hogy mindenféle celebet mutogassanak, celebek beszélgetnek és celebkednek a nap 24 órájában, az nem érdekel. Nem semmit. Tudott annyi nézőt szerezni, hogy a saját gyártású műsorok anyagilag megálljanak a lábukon. Tehát ehhez olyan minőségű hirdető és annyi darab néző kell, hogy ezt legyárt. Azért az a Live TV az Ózonnal együtt még akkor nőtt ki kb. Szerintem az Origónak a szárnyai alól, amikor a Telekom megvette, és itt csak vásárolt ilyen életmód, meg egészség, meg kicsit ez a Viaszat típusú érdekes betegségek műsorok mentek, azt hiszem, hogy talán leszinkronizálták. És a saját gyártás az mindig jóval többbe kerül, elvileg hozza a nézőt, de ezek szerint nem. És nem leszámoltak a Hajdú Péterrel, hanem áthelyezik a TV2-höz, ráadásul a háttérbe, ami talán a legalkalmasabb oldalát mutathatja meg, mint producer, nem, remélem nem, mint kreatív. Nem, tudod, producer, nem producer, Vaszili Miklósnak a tanácsadója. Az még hát jó, minél kevésbé a képernyő, és minél kevésbé freak show, meg ilyen nyomor mulatozás, és eljátszott együttérzés, annál jobb a helyzet. De méltatva búcsúztatták, nem pedig azt mondták, hogy a Hajdú Péter nem felelt meg, ugyanazt csináljuk, továbbra is gyártunk, meg próbálunk akkora tévé lenni, mint mondjuk a TV2, csak valaki másnak a vezetésével, hanem behúzták a féket. Fölfelé buktatták meg Hajdú Pétert. Hajdú Péter egyébként nem csak TV tulajdonosként, vagy nem is tulajdonos, ő programigazgató volt, tehát nem csak a TV tartalmi igazgatójaként távozik, vagy bukott meg, hanem hát ő neki két TV műsora is volt ezen a live TV-n, és hát most az mindkettő megszűnik. Tehát, hogy ő TV műsor vezetőként is távozik, nem tartja meg, egyetlen műsort sem tart meg a csatornaki program struktúrájából a Vasil Miklós, és hát azt az embert, aki nem volt alkalmas programigazgatónak, nem volt alkalmas műsorvezetőnek, most maga mellé veszi tanácsadónak. Nyilvánvaló, hogy valamilyen fizetési listára át kellett írni Hajdú Péternek a nevét, és lehetőleg olyan helyre, hogy közvetlenül ne hathasson a folyamatokra.